विषय सारूप अध्याय चार दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 25 यज्ञ भाई विष्णु यज्ञ विष्णु भगवान से अभिन्न है और भगवान विष्णु के ऐसा नाम है जो यज्ञ के संबंध में है। यज्ञ भूक यज्ञ पति यज्ञेश्वर तो यज्ञ करना का उद्देश्य है भगवान विष्णु को संतुष्ट करना। भगवान विष्णु सदैव संतुष्ट है। आत्माराम अपना से रमित अर्थात सुखी सदैव सुखी रहते हैं। लेकिन भगवान की असंतुष्टि है असंतोष बद्ध जीवों पर, क्योंकि बद्ध जीवों भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते, और यदि मानते हैं तो ज्यादा बद्ध जीव जो भगवान को मानते जो खाली मुंह से मानते। तो यज्ञ का उद्देश्य है भगवान को संतोष करना, दूसरे स्तर के व्यक्ति यज्ञ बनाते हैं। शुद्ध भक्तों यज्ञ करते हैं केवल भगवान की प्रीति के लिए, और दूसरे प्रकार के लोग हैं जो आस्तिक अर्थात भगवान को मानते हैं फिर भी इंद्रिय सुख चाहते हैं और ऐसे मानते हैं कि अगर मेरा कर्तव्य है भगवान की पूजा करना तो भगवान का कर्तव्य है मेरे पूजा और यज्ञ करने का फल ग्रहण करके मुझको और ज्यादा फल देना। तो ऐसी भावना मैं भगवान को कुछ अर्पण करता हूं और भगवान से कुछ मिलता हूं वो भावना शुद्ध भक्ति से बहुत दूर है, फिर भी वो भक्ति मार्ग में आरंभ वास्तव में वो भक्ति मार्ग में नहीं है, वो कर्म योग है जिसका पालन करने से कम भगवान को मानना है, और उसका अच्छी तरह पालन करने से धीरे धीरे कर्मी जन भक्ति में आ सके। तो ऐसे होते अगर सामान्य लोग तो कम से कम भगवान की सर्वश्रेष्ठता नहीं मानते हैं, और यज्ञ आयोजन नहीं करते हैं, तो उसका फल से पृथ्वी में और भौतिक प्रकृति में बहुत उपद्रव होगा। और ऐसे हम आज देखते हैं कि पृथ्वी में हर दो तीन दिन के बाद एक जगह में भूमिकंप होते हैं जिससे बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और टाइफून होते हैं ज्यादा गर्मी होते हैं जिससे बहुत लोग मर जाते हैं। ऐसे पिछले साल यूरोप में तो इतना गर्म था 3-4 महीना में, तो 170 साल पहले से वो टेम्परेचर का मार्क करना शुरू हुआ था। तो वो 170 साल में कभी भी इतना गर्म नहीं था, बहुत लोग मर गया और सब फसल नष्ट हो गया और पानी का बहुत अभाव था। तो यूरोप में ऐसा नहीं होते है कि नल से पानी नहीं आता, तो सभी नल से हमेशा 24 घंटे 305 दिन में पानी आता है नल से, लेकिन वो साल बंद हो गया। उसका क्या कारण है लोग नहीं जानते। और हम देखते हैं कि हिंसा, प्रतिहिंसा, द्वेष, उग्रवाद बहुत ज्यादा होते हैं। कई भी समय कभी जगह में बम विस्फोट हो सकते हैं। तो ये सब का क्या कारण है? कारण है कि लोग यज्ञ नहीं करके पाप करते हैं। सितंबर 9/11 वो बहुत फेमस है अमेरिका में, 9/11 11 सितंबर 2001 वो वर्ल्ड ट्रेड टावर्स कलाश हो गया, क्या कौन से साल में 2001। तो उस समय फॉर अमेरिका, खास अमेरिका में तो लोग बहुत ऐसा शॉक्ड हुआ। क्यों ऐसा? हम किसी को द्वेष नहीं करते, अमेरिकन लोग ऐसे सोचते। हम अपना काम के बीच में था, ऑफिस में काम करना और बिना कारण से प्लेन आया और पूरा बिल्डिंग का पतन हुआ। तो इसका क्या कारण है और इतने सारे लोग मार गए क्यों? तो उस समय उसके कुछ दिन के बाद बहुत लोग मुझसे ऐसा पूछ रहे, उस समय में पाश्चात्य देशों में था, तो क्यों ऐसे होते हैं? तो मैं जवाब दिया था कि क्यों ऐसा नहीं होते। लगते है कि ऐसा घटना और होना चाहिए। कर्मफल के अनुसार ऐसा लगता है कि अमेरिका में ऐसा और बहुत होना चाहिए। आप सभी अमेरिकन लोग बहुत दुखी थे क्योंकि करीब 5,000 लोग मर गए न्यूयॉर्क में युगपत सभी एक समय, लेकिन हर रोज अमेरिका में हजारों गाय के गला काटना है, गला काटना या गोली से हत्या करना है, गौ हत्या, और करीब लाख लाख मुर्गी हत्या करते हैं और सुअर और क्या भेड़, भेड़ क्या बोलते हैं, शीप, भेड़ सब हर रोज लाख लाख प्राणी अमेरिका के अमेरिकन के सुहात से मार जाते हैं। तो ऐसे अमेरिका में और इतने से घटना ट्विन टावर्स ऐसे और ज्यादा नहीं होगा क्यों, वो मेरा प्रश्न। तो लोग मुझसे पूछते थे तो ऐसा क्यों हुआ, और मेरा प्रश्न है ऐसा और ज्यादा क्यों नहीं हो। और वो प्रश्न का उत्तर है कि हरे कृष्णा आंदोलन अमेरिका में संकीर्तन यज्ञ करते हैं, और इसलिए अभी तक अमेरिका का सौभाग्य है, प्रभुपाद भी ऐसे बोले कि जब तक प्रभुपाद ऐसे बोले कि हम देखते हैं कि बेबीलोनियन साम्राज्य था, बेबीलोन जो अभी इराक है, तो बहुत प्राचीन काल में बेबीलोनियन एम्पायर था, बीजेंटाइन एम्पायर, ग्रीक एम्पायर, रोमन एम्पायर, इजिप्शियन एम्पायर, ये ब्रिटिश एम्पायर, और अभी अमेरिकन एम्पायर नहीं है। और व्यापार से साम्राज्य करते और टीवी ऐसा अमेरिका का प्रभाव है पूरे पृथ्वी में, लेकिन वो सब एम्पायर जो था अभी नहीं, सब अस्थाई है। तो प्रभुपाद बोले कि अमेरिका का सौभाग्य कि अभी वर्तमान काल में अमेरिका पृथ्वी में श्रेष्ठ और सबसे शक्तिमान देश है, तो ऐसा जारी रहेगा जब तक अमेरिका इस संकीर्तन आंदोलन को ग्रहण करते हैं, कम से कम जब तक संकीर्तन आंदोलन को ज्यादा बाधा नहीं देते। तो अभी तक अमेरिका में शिल्पों पर की ग्रंथों का वितरण होते हैं और कीर्तन हरि कीर्तन चलते, यही यज्ञ है। तो यज्ञ करने से भगवान संतुष्ट होते हैं, और भौतिक कल्याण भी होते हैं। एक और बहुत बड़ी समस्या है अनेक स्थान पृथ्वी में कि वाटर लेवल, क्या बोलते हैं, पानी का मान स्तर, पानी का स्तर हर रोज निम्न जाते और अनेक जगह में कुआ तो आधा किलोमीटर और उससे ज्यादा भी गहरा होते, तो ऐसे खनन करते हैं कुआ, और कुछ दिनों में इतना गहरा कुआ में पानी नहीं मिलता। ये सब यज्ञ नहीं करना का फल। तो प्रभुपाद बोले कि एक बार प्रभुपाद से पूछे कि शास्त्र में व्रज धर्म का वर्णन मिलते हैं, तो ऐसा बहुत घास है ब्रज भूमि का मतलब गायन की भूमि, तो बहुत घास है जो गायन का प्रिय है, घास वनस्पति वृक्ष इत्यादि से विभूषित होते हैं श्री वृंदावन धाम। लेकिन आज का देखते है सब जाएगा पूरा ब्रज धाम एकदम सूखा है और आत्मा साउंड एकदम सूखा रहते हैं, कभी कभी बारिश के मौसम में भी बारिश नहीं होते या बहुत कम होते। तो प्रभुपाद वाले की क्योंकि इतना सा पाप होते हैं रजभूमि ऐसा होता है, रजभूमि ऐसा होता है, तो रजभूमि थोड़ा अप्राकृत है। लेकिन वो भूम वृंदावन के बाह्य आकार जो हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं, तो वो बाह्य आकार जड़ प्रकृति से प्रभावित जैसे, वास्तव में वो वास्तविक वृंदावन कभी भी प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते, लेकिन ऐसे दिखते वास्तविक वृंदावन हमेशा वनस्पति घास वृक्ष फूल फलों से विभूषित होते हैं। लेकिन ब्रज धाम में भी अगर तथाकथित ब्रजवासियों पाप करते हैं वे भी आपका फल मिलेंगे, हम वास्तव में दिखते हैं, हमारे अंकों में दिखते हैं। तो उस समय हमारे भक्तों का प्रकल्प था, जैसे यहां पर भी गोरक्षक का प्रकल्प होगा, तो वहां पर भी ऐसा प्रकल्प था। तो भक्तों प्रभुपाद से पूछे कि कुआ खनन के बारे में प्रभुपाद प्रयोजन आवश्यकता नहीं, हरि कीर्तन करो, हरि कीर्तन करो इससे हानि आएगा, अगर नहीं तो शास्त्र तो ठीक नहीं हो, तो हमारे विश्वास है शास्त्र में, तो कीर्तन करो काफी पानी आएगा अपने आप से। प्रभुपाद और बोले कि हम संकीर्तन नहीं करते हैं भौतिक सुविधा मिलने के लिए, लेकिन फिर भी भौतिक सुविधा काफी पानी में होना जैसे संकीर्तन करने का आनुषंगिक फल है। कीर्तन करना है भगवान की प्रीति के लिए, लेकिन अगर हम कीर्तन करेंगे हम सभी प्रकार के भौतिक सुविधा लाभ शुभ लाभ शांति इत्यादि, तो हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं और यही प्रचार करते हैं यज्ञ करो संकीर्तन, इससे सभी लोगों के परम कल्याण होगा, और कम से कम संकीर्तन करना चाहिए, जैसे कि हम भौतिक सुविधाओं में लगे। अगर पानी नहीं तो और सब कुछ बहुत अच्छे होने के भी हम नहीं बच सकते। उसका उदाहरण है यूपी में एक क्या बोलते हैं फिरोजदास सिकरी फतेहपुर सिकरी एक पूरा नागर है जो अभी निर्जन है, कोई नहीं रहते क्योंकि पानी नहीं है, वर्जित है। इस कलि युग में कीर्तन के बिना और कोई यज्ञ फलदायक नहीं होगा। तो हरि कीर्तन करो, रोपा बार बार बोले चंद हरे कृष्ण की, हरे कृष्ण कीर्तन करो, सुखी रहो। तो सभी प्रकार से सुख मिलना है, भौतिक सुख। भौतिक सुख का मतलब नहीं है इंद्रिय तृप्ति, लेकिन कम से कम पानी मिलना चाहिए, खाना मिलना चाहिए, कपड़ा मिलना चाहिए, जैसे कि हम बिना तकलीफ से भगवत भजन कर सकते। तो भौतिक सुविधा हम मिलेंगे और उससे अधिक हम कृष्ण प्रेम मिलेंगे और ऐसे हम सुखी रहेंगे। हरे कृष्ण। तो इसके बारे में कोई प्रश्न है? नहीं, कोई प्रश्न नहीं। सो चंद हरे कृष्ण बोलो, सुखी रहो और कृष्ण प्रसाद भी लो।